राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2058 15 अप्रैल 2001 साई लघु 4 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कृपाणये ध्यानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषित करवनीरद पीतांबरादरुणबिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरबिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण शरणागति कहता कामना पूर्ति कामना निवृत्ति के लिए ही अपेक्षित है और कामना पूर्ति न चाहना एक बात एक नहीं एक है कोई कामना जिसको आपकी निवृत्ति बिना आपके नहीं हो सकता तो कामना पूर्ति कामना निवृत्ति के लिए ही जरूरत है कामना पूर्ति के लिए नहीं कामना पूर्ति एक पूर्ति कर पे कई कामनाएं पैदा हो जाएगी एक कामना पूर्ति होते कई पूर्ति हो जाएगी अब आज चाहिए एक मोटर चाहिए एक मोटर किया पहले गिरे ड्राइवर की चक्का की पुर्जा की फिर लाइन लग जाए लाइन तो वही चाहिए वह किसी को बोलती है दोनों कहने का तात्पर्य एक ही है कामना पूर्ति के लिए ही पूर्ति करना है कामना निवृत्ति में तात्पर्य है सबका कामना निवृत्ति में तात्पर्य है संसार की कामना कभी पूर्त होती ही नहीं एक पूर्ति होने पर अनेक पूर्तियां और पैदा हो जाती है या इनमें तत्व क्या है मूल में ध्यान देकर सुनना वास्तव में मनुष्य मात्र में अपनी कमी का अनुभव होता है हर एक आदमी करता है भी हमारी कमी है उस कमी के लिए पूर्ति करना करता है कामना की पूर्ति तो वास्तव में कमी पदार्थों की नहीं है कमी जो संसार को जितना अपना माना है उतना पारमार्थिक कमी हो गई कमी तो है परमात्मा की प्राप्त करने की और निगाह दी चमूर्ति में यह है मूल इसका मूल क्या है कि कमाई कमाई है कामना पूर्ति क्या है भीतर में परमात्मा की प्राप्ति है वो करनी है हमें जो वो तो भूल गए और संसार ही करने लगे संसार की कामना कभी पूर्ति नहीं होगी यार भगवान की कमी व पूर्ति हो जरूर होती है क्योंकि उन्हें पूर्ति के लिए ही मान जन्म मिला है मान जन्म का हेतु क्या है कृष्णदास जी की जो कमी है वो सदा सदा नष्ट हो जाए परमात्मा की तरफ जाओ तो वो पूर्ति हो जाएगी संसार की तरफ जाओ कभी पूर्ति होगी नहीं जन्म हो गए हजारों लाखों करोड़ों कभी पूर्ति होती नहीं दुख पाना पड़ता है क्यों के नाशवान है वस्तु नाशवान है तो कामना करते हो नाश हो जाएगी मेरी कामना करते हो नाश हो जाएगी तो नाश होने वाली कामना पूर्ति कभी होती नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं संभव नहीं है परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो कमी आप सब पूर्ति हो जाएगी कोई इच्छा नहीं रहेगी, बाकी सब इच्छा नष्ट हो जाएगी। तो मूल में कमी तो है परमात्मा की प्राप्ति की, इच्छा करते संसार की। बड़ी गलती होती है आपके कमी क्या है कि जो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है उसी कमी है। उसी कमी क्यों है कि संसार को पकड़ रखा है, संसार को पकड़ रखा है यही कमी है। वो कमी होगी आप सब दे संसार से हमारी पूर्ति होती है, पूर्ति नहीं होती है, अपूर्ति होती है। और फिर संसार की चाहना करोगे तो अपूर्ति अपूर्ति रहेगी, अपूर्ति अपूर्ति। वो पूर्ति हो जाएगी सब पूर्ति हो जाएगी, कोई कामना नहीं रहेगी। तात्पर्य समझेगी नहीं, मानो मूल में परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए हमें। वो क्यों कमी है कि जितना संसार को हमने अपना माना है वो उतनी कमी है। और फिर कमी संसार ही करते तो वह कमना पूर्ति नहीं हुई। और वो कामना छोड़ दे सर्वथा तो कामना पूरी हो जाएगी, सत्य हो जाएगी, स्वाभाविक, कुछ करना नहीं पड़ेगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ करना आपको नहीं पड़ेगा, कामना और श्रद्धा त्याग दो, कामना पूरी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। कोई कामना आप नहीं करेंगे, कोई इच्छा नहीं कर देंगे, कोई वासना नहीं है मेरे में, कोई वासना नहीं है, मुक्ति हो जाएगी। बिना भगवान के जाने मुक्ति हो जाएगी। अरे भगवान को जानना तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो बहुत आनंद हो जाएगा। विश्वास से कामना पूर्ति से सुख नहीं होता, पूर्ति विश्वास से आगारी कामना बंद नहीं करेंगे। बस कामना निवृत्ति के लिए पूर्ति करो तो कोई बात नहीं है, करो। अब ध्यान आई नहीं बता रही, मूल में परमात्मा की प्राप्ति की जो इच्छा जरूरी है, जरूरी वो जरूरी जब मिटेगी, जो प्राप्त वस्तु में मता न हो, अप्राप्त की कामना न हो। प्राप्त वस्तु में ममता होती है, अप्राप्त की कामना होती है। जो प्राप्त है वो मेरी है, ये बनी रहे और मिल जाए, ये असली दरिद्रता है, असली दरिद्रता। लाखों करोड़ों अरबों रुपया हो जाए तो दरिद्रता मिटेगी नहीं। आपके वहम है कि रुपया होने से दरिद्रता बढ़ता नहीं, दरिद्रता बढ़ती है। जो रुपये होते हैं जो दरिद्रता बढ़ती है, जो 10, 20, 50 हो या 1000 तो लाख मांगेगी। 100 रुपये की कामना में 100 में 10 हजार चाहते हैं, 1000 और 10 हजार की, 10 हजार तो लाख की। सबसे अभी तक तो 10 उड़ी रही, लाख रुपया रोकड़ में हो जाए तो करोड़पति की इच्छा होगी, 10 लाख की इच्छा नहीं होगी। मानो 100 गुना चमड़ेगी और करोड़ रुपया होता तो अरबों खरब रुपया हो गया हमारे पास में। जो 10, 20, 50 तो हो या 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब ये पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज बने तृष्णा आदि की अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष विदास तेरी तो भूख कबो न भगेगी, जिस दिन संतोष करो जो मिली है उसमें संतोष करो। भोजना छादने की चिंता विधा करती वे समा, जो भगवान के भक्त है भगवान को मानते हैं वे रोटी और कपड़े की चिंता करते हैं, ये अद्वित है। भगवान का भरोसा रखने वालों को रोटी और कपड़े की चिंता करने जरूरत है। रंधन जड़न मकान कमरा चादरी ये मिलेगा, ये प्रारंभ से मिलेगा, प्रारंभ से राम गुरु से जैसा मिल जाए उसमें संतोष। जैसा मिले उसमें संतोष कर लो और काम करो, कर्तव्य के पीछे हटो मत, कर्तव्य के पीछे परमात्मा की प्राप्ति होती। कर्तव्य कर्तव्य पालन करना है हमेशा, नहीं पदार्थों में ऐसा नहीं, भोगों में ऐसा नहीं। आप गए प्रार्थ में ली गई हुई चीज स्वतः आएगी। इच्छा करते नहीं, दरिद्रता खरीदते हो। जो भी इच्छा करते हो नई दरिद्रता खरीदते हो, नई दरिद्रता। इच्छा नहीं रखो दरिद्रता मिट जाएगी, इच्छा पूर्ति से दरिद्रता मिटेगी, ये बिल्कुल नहीं है। सच्ची बात है, सिद्धांत बात है, पक्की बात है। पदार्थों की प्राप्ति से इच्छा पूर्ति हो जाए दरिद्रता बढ़ जाए, ये नहीं। दरिद्रता बढ़ेगी, बढ़ेगी। साधारण आदमियों के रोटी की कपड़े की ऐसी साधारण इच्छा होती है। वे समझते हैं कि धनी आदमी है, इनकी कोई कमी नहीं है, ये बदल क्यों नहीं करे। ये बहम है, बहम। जिनके पास धन है उनके जितने इच्छा है उतनी गर्भों की इच्छा नहीं होती, 150 ही होती है, वह लाखों की होती है, उनसे बड़े उन्हें करोड़ों की होती है, उनसे बड़े धनी उनके अरबों की इच्छा है। तृष्णा अधिक अधिक बड़े बढ़ती जाएगी। संतोष कर लो, संतोषात अनुत्तम सुख राम, सबसे शेष उत्तम सुख मिलेगा संतोष। सर्पापे वर्ते पवनम न दुर्बलास्ते शुष्क वने वनदा बंदो भवंती कंदे फले मुनिवरा गमयन्ति कालम संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। असली कवि असली असली पूंजी क्या है? संतोष है। जो भगत पर मिल गया संतोष त्रिशु कर्तव्य है। स्वधारे भोजरे धने अपने स्त्री पुत्र मिले उनमें संतोष करो, भोजन जैसा बनिया उसमें संतोष करो, धन जैसा बनिया संतोष करो। संतोष त्रिशु त्रिशु नहीं कर्तव्य, तीन लोग तीन बातों में संतोष करना। स्वाध्याय जप दादी हो, जप में स्वर पढ़ाई में दान में इनमें संतोष नहीं करो, देते जाओ, नाम जप करते जाओ, असली पुस्तक पढ़ते जाओ, इसमें संतोष कभी नहीं करना चाहिए। तात्पर्य क्या निकला? मानो पुराने कर्तव्य से आने वाली चीज निर्वाह जिससे होता है उसमें सदा संतोष रखो। ये जो भाई बहनों के मन में चिंता रहती है कि हमारा निर्वाह कैसे होगा, ये आपके करने से नहीं होगा, और आपके चाहिए वो चीज पहले से है। प्रारंभ पहले रचा, प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों मुझे बदले श्रीवीर। आपका शरीर पीछे रचा गया है प्रारंभ पहले, मारे थनों में दूध पहले पैदा होता है, बासक बालक पैदा होते से पहले पहले दूध पैदा होता है, बालक पीछे पैदा होता है। तो प्रारंभ पहले होता है पीछे मनुष्य पैदा होते है। इस वर्ष से कैसे निर्वाह होगा इसको कह नहीं सकते। हम लोग अगर विचार करें, कल भोजन क्या करेंगे, गलती है। आप लोग तो बना भी सकते हो, स्त्री को कह सकते हो, माँ को कह सकते हो, कब चीज बनाओ, हम क्यों लोग हैं। हमारी चिंता करी है, पैदा माता है। आपकी एक माँ होगी, एक माँ चिंता करती है, हमारी जितनी माँ है। तो एक माँ से पूर्ति होती है तो दुनिया में माँ भरी है। आपके एक चूल्हे पर रोटी बनती है, हमारे हजारों लाखों चावल बनती रोटी बनती है। बताओ, आपके एक साल बढ़ता है, दो बन जा, तेज बन जा, हमारे विश्व साल आते हैं। त्याग शांति निरंतरम, हृदय का त्याग हो। भाइयों बहनों, सच्ची बात है, हमारा कैसे निर्वाह होगा ये चिंता करना बिल्कुल भूल है। पहले ऐसा पिछड़ सा शरीर तो चिंता क्यों करे बदले से। गोदुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुबोधकम धनम दाने वर्धे नित्यम अदाने विदिष्यति दाने वर्धे। गाय का दूध के दो चार दिन पांच दिन मत दो, बस एक साथ ही दूध ले गए, बच जाएगा नहीं मिलेगा। वाटिका पुष्पम पांच सात दिन पुष्प एक साथ ले लेंगे। विद्या दाने बल फैलती हूँ, कुपोदक हूँ पानी से निकालो तो पानी उबरा जाए, पानी वहां का वहां ही रहेगा, निकालते रहो तो आप कितना ही निकाल लो वहां का वहीं, छोड़ दो कई दिन तो वहां का वहीं, ऐसा नहीं उबरा जाए। दाने बल फैलती हूँ ऐसे ही धर्म दाने वर्त, मनुष्यों के मन में जची हुई है कि देने से धन कम हो जाएगा। तुलसी पंचन के पिए सर्वर घटता नीर, सर्व में पानी तो घटता नहीं है परंतु कुछ कम तो होता है, आपका अपराध कम नहीं होगा, बढ़ता है। दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंचन के पिए सर्वर घटता नीर। सर्व तो एक बूंद भी घटता है तो कमी आती है परंतु प्राप्त घटता नहीं, वो जरूर आता है, जरूर आता है, जरूर आता है। हमारे सहपाठी थे नाथ जी महाराज, हमारे साथ रहते थे, हम जानते ही बाबू। नाथ जी ने विचार किया, सच्ची घटना सुना वो घटना, लेकिन एक जगह तो बैठूंगा नहीं, अरे भोजन का किसी से कहूंगा नहीं, चलता रहूंगा, भूखा हूं किसी को कहूंगा नहीं, मांगूंगा नहीं, ना भगवान किसे देते, तो बैठो कोई पूछ लेगा बाबा जी भूखे हो, सदन कुछ पूछे भूखे हो प्यासे हो, जो आया गांव उसमें उसे रास्ता मिला उसे पड़ गए, वो रास्ता गांव आया दूसरा दिखा दूसरा रास्ता आया उसी पड़ गए, कहना है ही नहीं। कमंडो पास में पानी देकर हाथ धो लिया, पानी पी लिया, बस तीन दिन चार दिन रहे ऐसे, कहते मांगे ही नहीं हम, किसी किसी कहेगा ही नहीं, किसी को जनाएगा ही नहीं, भगवान क्या कैसे देता है। तो एक सांप की भगत में गांव पहुंचे, गांव पहुंचे तो गांव में तो गए नहीं, अगले रास्ता पड़ गए। तो भेड़ बकरी चराने वाला एक आदमी था, उसने कहा बाबा जी मेरा माता जी बाबा जी, बोलता नहीं, कुछ करा नहीं, कुछ बात नहीं करना, वो अपने चलते ही गए। उसने कहा महाराज महाराज, बोले नहीं। उसने देखा तो बाबा जी भूखे होंगे, उसके मन में आया तो गाय का दूध लोटा भर करके वो ले गया। उसने देखा कि ये खेत का मार्ग है, बाबा जी को पता नहीं, खेत का मार्ग में खेत में जाते ही बंद हो जाएगा, आगे मार्ग बनेगा नहीं, तो खेत में कुआ कुआ भी है वहां में जाएंगे। वो मरा दूध लेकर रात में पहुंचा, बाबा जी वही सोए हुए थे, आगे मारे का आगे मारे तो खेत गए था, अब कहां जाओगे, रात थी सो गई वही। करुण बदले तो उसे बाबा जी बना कि भाई तू कौन है, जो भेड़ बकरी चराने वाले मैंने आवाज दी वो हूं मैं, दूध ला रहा हूं पी लो। दूध क्यों लाया, कि मैंने श्रद्धा के साथ क्या हो गए तो आप मैं लाया हूं, भेड़ बकरी का दूध है, बकरी का नहीं है, भेड़ का नहीं है, गाय का दूध, गौ माता का दूध है, संत बकरी दूध पिए न पिए, इस बात से गाय का दूध आया हूं, मेरी गाय भी है भेड़ बकरिया भी है, गाय का दूध लाया हूं, लो पी लो। तो मन पी लिया, तो नाथ जी ने मेरे से बात कही, ऐसे मैंने किया, राम जी को भेजते हैं। उसको किसी ने कहा क्या, भगवान भेजते हैं, देखते हैं कितना धैर्य है इसमें, एक दो दिन तीन दिन भूखा रखा, फिर भी अपना तो अपना व्रत है नियम। ऐसी कई घटनाएं हुई है जो भगवान पूर्ति करते हैं, इस वास्ते पूर्ति के लिए कभी किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं, मांगना सही नहीं। पैसा जमा करके और भजन ध्यान में लगते हैं, उनका भजन बढ़िया नहीं होता, बढ़िया भजन उसमें होता है पैर को जमा जमा न पान बाय द नेम, बसून बसून वित्त वेद ने जमा न पान है जमा, घुमाए लठ अठ को जो वह फूलू घमा घमा, बसून वित्त वेद ने न धन है न जमीन है न घर है, जमा न पान है, जमा पान भी जमा नहीं है, इतना पान भी कर दी और घूमता हूँ घुमा घुमा। तो मनाज आप से आप पूर्ति होती है, भाइयों से बहनों से कहना है कि मन में इच्छा कुछ नहीं रखे, बड़े अपना जो प्राप्त है उसके अनुसार से रोटी मिलेगी। कयों का जीवन देखा है मैंने, चिंता करते हैं कि जमा कर दे फिर भजन करेंगे, उसका जमन बढ़िया नहीं होगा, उसका चिंतन धन का होगा, रोटी का होगा, चिंतन होगा, अपना कुछ चिंतन नहीं करे, कुछ जमा नहीं रखे, उसका भजन जैसा ठीक होगा, जमा के भजन करने वाला का भजन वैसा बढ़िया नहीं हुआ, उस धर्म में मन रहेगा, मग बखर में मन नहीं लगेगा, और कुछ जमा नहीं बनेगा, कोई दे तो लेना ही नहीं, उन्हें अपने खाने की रोटी दे ली, पीने का जल दे लिया, भेद धर्म तावत स्वत्व विदे ही नाम, शरीर धारियों का धन कितना है, यावत भेद धर्म जैसे पेट भराई हो जाए पेट भरे इस आते कपड़ा है जो है पुराने जितनी जरूरत शरीर का निर्वाह हो जाए वो अपना है। अधिक यो भी मनिए था अधिक को अपना मानता है जो क्या कहा है क्या कहा है चोर है चोर है। अपने खाने से अधिक धन चाहता है वो चोर है। यावत भेद जठरम तावत स्वत्व दे अधिक यो भी मनिए था अभिमान करता हमारे मारे 100 रुपया है 50,000 हजार है 10,000 है 1,00,000 रुपये बार जमा है और चोर है। शास्त्र बात करता हूँ मैं नहीं कहता हूँ अधिक जो अधिमन नहीं है तो सस्ते है ना छोड़ा नहीं थे इतना कह के छोड़ा नहीं डंडा पड़ना चाहिए जो चोर के पड़े वही डंडा पड़ेगा अधिक जो भी मेरे अधिक अपने क्यों करे अपने जिंदा खाने में खा लिया। एक लड़की थी और लड़की का पिता ने माता ने जब ब्याह करेंगे तो उसने कहा नहीं मैं पति को तो मैं चुनूंगी तो कैसे चुनूंगी देखूंगी जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास गई जो उसने रोटी खाई और दूसरी खेड़ी में रख दी पूछा ये तो शाम को खाएंगे तो मैं ब्याह नहीं करूंगी। शाम के लिए भी आप संचय कर रखते होते हैं मैं तो वो चाहिए खाने नहीं मिल गई नहीं तो कुछ नहीं वो भगवान का विश्वास ही है। संपत्ति रख करके भजन करता है उसका भगवान पर विश्वास नहीं बैठेगा और कुछ नहीं तो पास में हमारे एक संतों ने बात बताई मैंने एक ने पूछा कि महाराज भगवान पर विश्वास कैसे हो भगवान पर विश्वास कैसे हो हरिद्वार ऋषि कैसी बात है ऋषि कैसे पूछा तो संत ने जवाब दिया कि पास में कुछ मत रखो और यहां जिला जाओ देर मारवाड़ में कुछ पास मत रखो भगवान पर विश्वास हो जाएगा कुछ रखो तो नहीं होगा। भगवान किस तरह से देते हैं और देने का ढंग है कुछ न रखो आपसे आप आ जाए वो ठीक है और कुछ नहीं। तो इच्छा करने की जरूरत ही नहीं है। भोजना चादरे चिंताम विशा करवंती वैष्णवा जो वैष्णव है भगवान को मानते हैं वे भोजन और कपड़े की चिंता करते हैं गलती है। यो ही विश्वम्भरो देवा विश्वम्भर विश्वम विभर्ति सब संसार मात्र का पालन करता है सके भक्ता उपेक्षित है संसार मात्र की पालन करे क्या भक्तों को रोटी नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे अब नहीं देंगे देंगे विश्व मात्र का पालन करें। देखो ब्रह्मा जी पैदा करने वाले विश्व भगवान पूर्ति करने वाले और शंकर संहार करने वाले तीन देवता देंगे आज के दुनिया बट जाएगी मैं ऑपरेट करो दस बजी करा लो सजा पड़ जाएगी खाएगी क्या महान नास्तिक है वे महान नास्तिक ना भगवान ना भगवान का भरोसा है ना प्राप्त का भरोसा है ना पुरुषार्थ का भरोसा है अपना पुरुषार्थ का भरोसा नहीं प्राप्त का ही भरोसा नहीं पर भगवान का भरोसा है ही नहीं। वे कहते हैं प्राप्त ऐसे हो जाएगा परिवार नियोजन करो लोग खाएंगे क्या महान नास्तिक महान नास्तिक महान नास्तिक उसी भरत माने में भी नास्तिक हमारे संत थे स्वयं ज्योति जी महाराज, वे बीकानेर आए हुए थे, तो हमारे सहपाठी थे चिवदराम जी। चिवदराम जी महाराज के पास गए तो बातें चली, तो चिवदराम जी महाराज ने पूछा, क्या था गंभीर चंद जी, गंभीर चंद जी दुधारी, तो महाराज ने पूछा गंभीर चंद आया क्या, कहते वो नटराज है। फिर पूछा महाराज गंभीर चंद आया क्या, वो तो नटराज है, आया क्या कुछ गया नटराज है। पूछा महाराज गंभीर चंद आया, वो तो नटराज है, तो पूछा नटराज कैसे है, कि हमारे से बात सुनता है और गोरखपुर में गीता की दुकान है उसमें जान फैला देता है, मेरे से बात सुनता है वहां कल्याण में लग देता है, नटराज है। और नटराज कैसे हुआ महाराज, बहुत अच्छी बात है, तुम भी ऐसा करते हो, तुम भी ऐसा करते हो, कि बात है अच्छी बात है, तुम भी नटराज हो। हमारी बातें सुनता है हमारे दर फैला देता है, लड़ रहा है तो मैं सुन रहा हूं। ये तो अच्छी बात है महाराज, तुम भी लड़ रहा हो। हाँ बात है, तो ऐसे लड़ रहा है तो क्यों बात फैलाता है, क्या मतलब है लड़ रहा है, लड़ रहा है ये बात तो अच्छी है महाराज, दुनिया को सत्संग की बात मिल जाए कल्याण के द्वारा हित हो जाए, नटराज। अरे काम में लाओ अपना आसन बनाओ, बात तो ये है लोग सुनेंगे, लोगों सुना दे नटराज है, नटराज तुम ऐसा करते हो। ये तो बात तो अच्छी है मेरा, तुम भी नटराज हो। ये बात है मेरा, अरे बात सुने तो कहो मैं जाओ कभी हल्ला करता है, साधु नहीं हुए साधु, बीकानेर में एक बार साधु गया, माई ने ठंडी रोटी दी, तो आप कौन होंगे, मैं साधु ना महाराज, अस्वादु हो स्वादु स्वादु बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए, साधन न तू याचता मिति प्रसाद प्राप्त संतुष्टता, खुद व्याचता शंकराचार्य पर लिखा है, भूख राग भी भूख लग गई तो एक रोग है भूख राग, कबीर खुदिया कुकरी दर्शन दे लगाए इसको टुकड़ा डाल दे भी चाहिए, एक कुत्ते को टुकड़ा डाल दो भूखे नहीं, राम राम करो भोग दिए ठंडी रोटी नहीं, साधु साधु नहीं साधु स्वादु स्वादु स्वाद जाते हो, तो बात तो ये है भाई, भोजना चाहने से नाम बता को नहीं वैष्णव, वैष्णव चिंता तो नहीं, इच्छा करनी नहीं चाहिए अन्न की जल की और कपड़े की, ऐसा नहीं करनी। जब बालक थे उस समय काम नहीं कर सकते थे तो तुम्हारे अन्न का प्रबंध हुआ नहीं हुआ, खाने का प्रबंध हुआ नहीं हुआ, कहते हुआ, फिर जब बड़ो हो गया करने लायक काम करो, अब उसे बदले मिल जाए जो खाओ, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, निरंतर करो चेष्टा से डर से काम करो, बदले मिल जाए तो खा लो, न बदले तो मौज करो, कहे नहीं मिले तो मर जाएंगे, कहे खाकर नहीं मरोगे, रोटी खाकर नहीं मरोगे, तो मरना तो पड़ेगा ही, तो नया घटक क्या हुआ, तुम्हारा नया नुकसान क्या हुआ, मरना है ही, रोटी खाकर मरना है, रोटी नहीं खाकर मरना है, नया घटक क्या हुआ, कि जल्दी मर जाएंगे, कि मरने का कोई लिखा हुआ है, एक तो उम्र है, जल्दी क्या बदल जाए। फिर नंबर आता है बूढ़ा पे का, जो शक्ति कुछ नहीं तो उस घर में कोई दे दे तो खा लो, नहीं घर तो मर जाओ। रोटी खाए बगे मरोगे तो भूखे मर मर जाओ, नया घटा क्या हुआ? कहा वो तो होने वाला है ही, रोटी खा मरो तो रोटी खानी मर जाए, चिंता ही करनी अपने, रोटी खा मरो चाहे भूखा मर मर जाओ, मरना तो पड़ेगा ही, तो फिर रोटी खा करके क्यों नुकसान करोगे? संतों की बात है भाई, शंकराचार्य महाराज का है, साधारण पंचक है, पांच श्लोक है, खुद व्याज चिकित्सा, खुदा भी भूख लगे तो मेरी चिकित्सा करो, क्या चिकित्सा करे, भिक्षा मांग लो, स्वाद न तो अच्छा स्वाद वो नहीं था अपना, जो दे दे खा दे अवश्य। खुद व्याधि चिकित्सा प्रतिदिन भिक्षा औषध भूजता और प्राप्त हो जाए संतोष हो जाओ, प्राप्त ये तो संतोष था, अब जो मिल जाए भगत वो ठीक है, भगवान ने दे दिया वो। एक साधु ने पूछा महाराज आप पास में कुछ रखते नहीं, भूख लगे तो भूख ले तो भरसे में चल जाते, आवाज कर देते हैं चल देते हैं, कोई दे तो ले लेते हैं, नहीं दे तो नहीं सही, कोई दे ही नहीं तो भाई क्या खाओगे? कि हम भोजन को खा लेंगे, भूख को खा लें, भूख को आज भूख को खा लिया, बस कोई रोटी दे ना भाई, आज तो हमने भोजन कर लिया, किसका? भूख का, भूख का भोजन, अब भूख का भोजन होता है, ठाकुर जी मर्जी है ऋषिकेश में माइया लाए, बड़े नीचे सत्संग होता था, माइया लाती रसोई जो अपने पा देती, साधु आए गए भिक्षा लेने वाले झाड़ी में से, जो एक एक रोटी दे देते थे खत्म हो गई, माइया रही भूखी, तो आज के आज में साधु आ गए, साधु को रोटी दे दी और आटा वाला आया, वहां तो रोटी लाए थे, आज भूख लगी। तो सेठ जी ने सुनाया कहा बारह महीना में एकादशी करो, उससे जो पुण्य है उससे पुण्य ज्यादा है, ये शाम को रोटी बना खा लो, शाम को जार रोटी बना खा लो और आनंद मानोगे, आज बहुत अच्छा हुआ, भगवान की कृपा हो गई, रोटी सब साथ दे गए रही कोई, तो उस मास में आनंद मानो, बारह पंद्रह महीनों की एकादशी से बढ़कर बढ़े ऐसा को बना रखा बोलो, एक टाइम में भगवान की भेजे हुई एकादशी आज ही, अब तो एकादशी है रोटी साधु देगी, अब ज्यादा जा साधु एक रोटी दे दो ही। मेरे दिन में लायोटी रोटी कितनी है ऐसे बताया, इस वास्ते रोटी की चिंता करने की चीज आई है, हमारे तो मन में आ जाता है भाई भिक्षा मांग ले ना देर, हम दोनों गए भिक्षा देर, एक तरफ मैं भिक्षा गए एक तरफ वो गए, उन्हों कुछ नहीं मिला, कई घरों फिर आए, सात घर कम से कम सात आठ दस घर में कुछ नहीं मिला, तो वो समुद्र है ना समुद्र आगाड़ी मकान है, एक उन्हें मैं आया बैठा भोसी करूँ, एक घरे वो आकर बैठ गए, ब्रह्मार ब्रह्म ब्रह्म हवे ब्रह्मो ब्रह्मणाओ तुम ब्रह्म ऐसा कर रहे, मैंने देखा पास में जाकर देखा पत्र में कुछ दिखता नहीं, सब खाली पत्र कुछ है ही नहीं, बस रसोई में से ला कर गए, मैंने रोटी दी महाराज में तो खा तो दो ब्रह्मार ब्रह्म, तो साधु कहते भूखा ही बोझ निकल गई, उस दिन भूखा बोल जाएगा। जो बात है साधनता विधि प्रसाद प्राप्त संतुष्टता साधु अन्य माना दे दे जैसा ले लिया खा लिया और उसमें किसी ने दूध दे दिया किसी ने साग दे दिया साग दूध मिल गया। पत्र में तो एक भाई है साग दूध ही मिल गया। बाबा रे फौज फकीर होती मौज फकीर होती कब जोड़न पाठ बटम्बर कब दिल धीरा नहीं बाबा रे फौज फकीर होती कभी खबर सूखा टुकड़ा कभी दमटा खीर होती बाबा रे लवाज फकीर होती मौज है। कभी खीर मिल जाए कभी टूटा टुकड़ा मिल जाए कभी न मिले भी न मिले जो मिले जैसी परिस्थिति उसमें प्रसन्न रहे भगवान ने जो भेजा ठीक है यही प्रसाद है। वे धन्य है संसार में संतोष तुल्य धनस्ति नान्यत संतोष के समान धन गुजरा है ही नहीं कितने धन हो लाखों करोड़ों अरबों रुपया जाओ संतोष तुल्य संतोष एव पुरुष से पर्व दानम कंदे फले मुनिमरा मुख्यमंत्री कौलम संतोष एव पर्व निधानम सर्पा विभंती पवनम सर्प है पवन भी है पवन पवन का शुक्र है सर्पा पिबंती पवनम न दुर्मला शुष्क तिणे गजदा वैनो भवंती कंदे फले मुनिमरा गमयंती कौलम संतोष एव पुरुष से परम दान संतोष धनिस्थित मौज हो रही है। एक साधु मिले थे हमारे ऋषिकेश में पीछे दर्शन हुए नहीं मैं शरीर है कि नहीं पता नहीं जो बिताया था वो गीता पर लिखे है कुछ करे उपचार करते थे न मिले उन्होंने कह रहे मना भोजन करोगे कि ना उनका स्वभाव है सही लाल रोटी दे दे खा लेंगे तो भोजन करोगे ना भूखे एक दो दिन अगर रोटी खाओगे ना रात दिन रोटी खा ले ऐसा नहीं वाले रहते थे। जो साधु देगा मैंने जो पतल है जमीन पर भी जो दे होगा पत्र भी दे शोभे तो कपड़े ही उठाने अंगों से पिछड़ा नहीं है सो गया संतों दर्शन किए उन्हें लोग कहे न कि ब्याह तो नहीं हुआ बरात तो कहीं भैया त्याग तो किया नहीं मैं त्याग दर्शन तो किए। एक साधु थे या गौर गुरमाए पेट लगने दस्तर लग रहे तो मैंने एक कमोली दी और उसमें छाछ ले लिया करो तो मेरे कहना मान लिया कोई छाछ वाले ले लिया। एक ने नहीं गाल दिया रघु स्वामी जी आप अकड़ा कर गया अब नहीं करूंगा क्यों माना क्या होया कहते ही गाल दिया कहते मैं नहीं लूंगा छाछ तो ले ली आप अकड़े से अब नहीं लूंगा मेरा कहना मना ही नहीं आप कहना मान लिया देखा दे किसी ने जब दे दूंगा इधर तो लगे अरे छाछ में क्या अर्ज है मांगे नहीं अच्छी तरह से गुप्ता नदी नाम था ये हमारे साथ आए हम सागर में ठहरे थे यहाँ गीता बहन से रहे सुबह सत्संग होता साहबगंज में घनश्याम जी घर पर तो उन्होंने पूछा कि सुबह जावे तो ताड़ा रहता है तो ताड़ा खोलना चाहिए कि साधु का क्या करना है तो मैंने पूछा वो साधु का बताओ क्या होता है, शेठ जी बैठे, शेठ जी से पूछा भाई वे संत है वे ठहरा हुआ है गीता प्रेस में, वे पूछते हैं कि धर्मान से करना चाहिए कि नहीं, दरवाजे खोलो, वो संकोच करते थे, बोलते नहीं थे, साधु का क्या कर्तव्य है। तो शेठ जी ने वजन जी बताया कि सुविचार में दरवाजे खोल दिया करो, मारे बड़ी मेरी खलबली मच गई। तो मैं तो पूछा शेठ जी पूछ वो बताएंगे, शेठ जी हुक्म दे दिया कि चार बजे रखो दे करो, साधु बात जावे गंगा जी में स्नान कर ले और सत्संग आ जाए, भिक्षा वगैरह भिक्षा लाओ। शेठ जी मेरे एक विचार मन पैदा हुआ, मैं तो किया ठीक के लिए आपने ड्यूटी लगा दी। तो शेठ जी ने कहा कि साधु का धर्म तो मैं तुम्हें बताऊं जब मैं दरवाजे खुला रखू, खुला करना नहीं चाहिए। अब वो कह दो दरवाजा बंद ही रहे तो धर्म हमारा क्या होता है, साधु बैठा है भिक्षा के लिए तो दरवाजे खोल दिया करो बस। हम तो महाराज समझे थे आपकी भाषा, ऐसी भाषा समझे थे, साधु का एक कहना नहीं दे एक दवा खोल दो ये कर दो, क्यों करे अपने बहुत से रहे। तो हम लोगों ने सुना है ऐसी बात है तो कह दिया उधर उधर वो दे करो, वो पूछे हमारा क्या कर्तव्य है तो हमें सोचा से हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है करा नहीं पड़े देखो करा नहीं कर्तव्य। ये यहाँ की बीती हुई बात है, गुप्ता ने साधु थे तो ऐसे साधुओं से बातें सुनी हमें क्या की। एक बात सुनी वो है नी ऋषिकेश में रहने वाले सचिदानंद, तो वे वर्ष साथ में थे वर्ष में थे, उन्होंने कथा सुनाई, वो गए थे बद्रीनारायण, बद्रीनारायण गए तो एक संत थे उसे आंगली में हुई पीड़ा, आंगली पीड़ा हुई तो कहा कि महाराज आप पीड़ा भोगते हो अस्पताल में कह दो भाई बल्लभ मट्टी करते वो कर देते हो हरेक कर देता है साधु कहते ही करेगा, कि मैं आंगली पीड़ा को तो सह लूंगा तो मेरे पलम पट्टी कर दे, ये कह नहीं सकता, ये कहना नहीं सह सकता, ये किसी कह तू गम गम कर दे ये कहना मेरे से होता नहीं, पीड़ा सह लूंगा, पीड़ा तो थोड़ी मामूली है, ये तू आम काम कर दे अमुक ऐसा कहना। बात सुनाई मेरे समझ में आई नहीं, वो साधु का क्या करते थे ऐसा कैसे कहेंगे तो मतलब पीटी कर दो, हम कौन जाने साधुओं में साधु जाने मारा संतों की विलक्षण है, हम तो सुनते हैं बातें ऐसे संत महाराज करते हैं। तो अपने मौज करो मस्त रहो हरदम, किसी चिंता मत करो मस्त रहो। आपके जैसे ना जैसे वह ज्ञानी बात है, मैं साधुता सोचा मैं तो साधुता के लिए अमुक चीज दो अमुक चीज दो करना पड़ता नहीं, जैसे मिल जाए वैसे निर्वाह कर दिया अपना। और निर्वाह भगवान करते हैं, सबका प्रारब्ध पहले रचा, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, थोड़ी सी चिंता क्यों बने विजय श्री तो भगवान के भरोसे रहो, मस्ती में आदि में मौजी में मस्त रहो, जो मिल जाओ जो खा लो न मिले तो बचा लो। संतों ने कहा विषय में भोजन भोजन भूखा भोजन करते थे, भूख कोई पा लेते बस, आज भाई भूखा रहेगा पीछे कोई लार दे भोजन ना आज तो पा लिया, क्या पाया? भूख, भूख का ही भोजन कर ले बस। तो ये साधुओं का धर्म है, संतों की बातें सुने। क्या पांच बजे गए? पांच तो बज गए, तो पांच बजे से जी कीर्तन उठाओ महाराज, थोड़ी देर कृपा करो और ठहर जाओ, और ठहर जाओ, भगवान नाम कीर्तन करो।